Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasaf. Konuğumuzla Barınan'da Açık Radyo stüdyosunda canlı yayındayız. Her şey yolundadır umarım. Bir bağlantı sıkıntısı yaşadık. Ama Amerika ile de bir bağlantımız var. Umarım olmuştur ama öncelikle ben Derya Tolgay, teknik masada Selahattin Çolak ve destekçimiz İnce Eminer'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen kıymetli konuklarımızı size takdim edeyim. Sera Tolga, Hüseyin Irmak ve Taner Öngür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizinle birlikte burada olmak harika. Uzun zamandır stüdyodan yayın yapamıyorduk. Şimdi bugün İstanbul'da su ile değişen ilişkimizi, Marmara Denizi'nin ve İstanbul'un doğa ile değişen ilişkisini konuşacağız hep birlikte. Biz Dünya Mirası Adalar olarak daha önce benzer konu başlıkları ile Biennale'ye katılmıştık. Konuklarımızdan Sera da bize bu konuda mihmandarlık yapmıştı. Bu kez onu konuk alıyoruz. Hemen konuklarımı tanıtacağım. Hüseyin Irmak, 30 yıldır Kağıthane Vadisi ve Su Havzası üzerine çalışan, bölgeyle ilgili çok sayıda kitabı olan araştırmacı yazardır efendim. Doğu Roma döneminden Osmanlı'ya kadar olan süreci ve Terkos Gölü ve İstanbul Suları Anonim Şirketi'ni bize anlatacak. Sera Tolgay, iklim krizi uzmanı. Ekolojik restorasyon, doğal altyapı, çevre planlama ve kentsel tasarım projelerini disiplinler arası metotlarıyla çalışan mimar, tasarımcı ve şehir plancısı. Sera ise Menderes dönemi ve kıyı şeridinin değişimini, derin deşarj politikalarını ve Marmara Denizi'ni arıtmanın ötesinde nasıl restore ederek sağlıklı bir ekosistem haline getirebileceğimizi örneklerle anlatacak. Ve Taner Öngür, 1984'ten beri iklim krizi hakkında çalışan ve bestelerini Heybeliada'da güneş enerjisiyle beslenen evindeki stüdyosundan yapan rock dünyasının en önemli isimlerinden Moğolların efsane sanatçısı, müzisyen ve besteci bizimle canlı bir performansı olacak ve alarmı çalacak. Bizimle finali yapacağız. Efendim, hemen sözü sevgili Hüseyin sana bırakayım. Bir kere teşekkür ederim davetiniz için. Onun dışında da İstanbul'un su ile ilişkisinin üzerine bir şeyler söylemek gerekirse önce şunu söylemek lazım. İstanbul'un başından beri su ile ilişkisi aslında hep sorunlu olmuş. Çünkü Bizantiyon yerleşiminin olduğu bölge kirli ve kireçli bir toprağa sahip. O nedenle kuyu suları genel olarak acı. Bunun için de bir süre sonra dışarıdan su getirme ihtiyacı doğuyor ve milattan sonra 1. yüzyılda ilk olarak Roma İmparatoru Adrianus Edirne'yi de kuran isim. Adrianus hem İstranca ormanları hattı üzerinden daha sonra bizim halkalı suları dediğimiz su hattını kuruyor. Hem de Belgrad ormanları üzerinden bizim sonradan Kırkçeşme suları dediğimiz su hattını kuruyor. Yani İstanbul'da yüzyıllar boyunca çalışan su hatlarının ilk kurucusu Roma İmparatoru Adrianus. Hala o hatların kemerleri, bentleri bir şekilde yaşıyor. Bazıları tamamen harap da olsa ama diğerleri Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde elden geçirilerek ve yenilenerek devam ettiği için de günümüze kadar yaşıyor. İstanbul'daki su yolları tarihin en uzun süredir çalışan su yolları arasında. Bir de mesela Romalıların yaptığı su yollarının en uzunundan bile 2,5 kat uzun bir su yolu İstranca'dan İstanbul şehir içine gelen su hattı. Yani daha sonradan bizim halkalı dediğimiz su hattı. Romalıların dünyada yaptığı en uzun su hattı. Şimdi bu hatlarda Bir de şöyle bir şey var. Buradan izinsiz su almanın cezası var. Mesela ons üzerinden yani altının de şeyi ölçü birimi ons ya 28 gram nokta 3. 28 gram bir su alırsanız onun 15 katı ağırlıkta altınla cezalandırılıyorsunuz. Böyle bir emirname var Bizans döneminde. Sonrasında da buna benzer yasakları Osmanlı da devam ettiriyor. Mesela su hatları üzerinden benterden veya işte galerilerden izinsiz su alan insanları kürek cezasıyla cezalandırıyorlar ve Kasımpaşa Tersanesi'nde uzun süre çalıştırıyorlar. Bu şundan kaynaklı olarak çünkü İstanbul bir daima suya ihtiyaç duymuş. Su İstanbul için daima önemli. Ve tek iki hattı var besleyen. Bu iki hattı da koruyorlar. 1770'lere kadar da mesela Belgrad Ormanı'na insanların girişi yasak. Özel yazılı izin almak zorundasınız. Mesela o döneme kadar olan yabancı botanikçiler, jeologlar falan oralarda çalışma yapacakları zaman yazılı izin alıyorlar. Onun dışında girmek yasak. Sonrasında yavaş yavaş bu olay tavsiyoruz. Arkasından da Terkos Gölü ile Terkos Hattı kurulduktan sonra Kırkçeşme ve Halkalı su hatlarının 30 katı küçük bir kapasiteye sahip çünkü Terkos. Terkos'un önemiyle beraber o yasaklar da tavsiyor tabii. Çünkü ikinci plana düşüyor Kırkçeşme ve Halkalı yolları. Fakat ve şey yapıyor. Mesela bu bentler ve su hatları hala günümüze kadar önemli su mirası ve su mimarlığının önemli eserleri olarak hala günümüzde yaşıyor ve şey de aslında ona işte ilgili kurumlar Büyükşehir Belediyesi, İSKİ vesaire turistik hatlar ama böyle hani tahrip olmayacak şekilde turistik hatlara dahil etse ve bunu doğru bir anlatıma tabi tutabilseler İstanbul'un saklı zenginlikleri olarak duruyor şu anda ve çoğu sahipsiz gibi duruyor ve mesela bir böyle bir tahribata da çok açık durumda. O nedenle aslında böyle bir programa ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben seninle tanışmam seneler önce Belgrad Ormanları'nda bize mihmandarlık yaparken bunları ben bir kısmını senden dinlemiştim ve özetle diyorsun ki su altından kıymetli. Su altından kıymetli. 15 kat kıymetli. O zaman dahi evet. O şekildeymiş evet, ama evet. Biz birazcık geç idrak ediyoruz evet. Günümüzde. Bir de su İstanbul için hem tuzlu su hem tatlı su önemli. Mesela tuzlu su İstanbul'un ekonomisini belirliyor. Palamut akını var. Palamut denizden gelen bir şey. Ve Altın Boynuz'da ismini veren Palamut akını aslında. Ve İstanbul'un ekonomisini ve sınıfların arasındaki toplumdaki sınıf farkını açan bir şeydi Palamut. Ve bu o dönemin işte o felsefe okullarında da İstanbul'daki Palamut'un ekonomiye olan katkısı veya getirdiği farklılıklar felsefe okulunda okutuluyor zaten. O derece bir de dönemin paralarına palamut resmi basılıyor. Evet. Onun için hem ulaşım açısından hem ekonomi açısından İstanbul'un tuzlu suyu önemli. Bir de savunma açısından Haliç vesaire. Haliç'in varlığı işte donanma, tersaneler, zincir vesaire. Aynı zamanda da işte dediğim gibi tatlı su açısından da sürekli sorunlu olmuş ama sürekli gözetilmiş. Ve işte 2. yüzyılda, 4. yüzyılda, 6. yüzyılda ve 12. yüzyılda son haline gelerek daima yenilenmiş ya da geliştirilmiş. Devamında Osmanlı işte Fatih ile beraber yenilemeye başlıyor. Kanuni çok daha büyük bir yenileme yapıyor ve böyle geliyor. Ondan sonraki süreçte de daha sonra da mesela 1740'larda da Taksim Su Hattı kuruluyor. Taksim Su Hattı'nın üzerinde 3 tane bent var. Kırkçeşme su hattının üzerinde 4 tane bent var. Bir de şöyle de bir şey var. Taksim su hattıyla Kırkçeşme su hattının tamamı Kağıthane Deresi'nin kolları üzerine kurulu. O nedenle tarihte aslında Kağıthane suları da deniyor. Mesela 4 toplam 7 bent var. Böyle birisi Bahçeköy tarafında, birisi Çiftalan tarafında böyle birbiriyle ilgisizmiş gibi duruyor. Fakat ama hepsi Kağıthane Deresi'nin kolları üzerinde. Onun için bu şeyde hani böyle de bir bilgisi var yani durumun. Evet. Bu arada Hüseyin Irmak çok kıymetli görseller paylaştı. Bunların hepsini biz Dünya Mirası Adalar Twitter, Instagram ve Facebook sayfasından paylaştık. Çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Sera acaba hatta mı? Evet, merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Hoş geldin. Günaydın Amerika'ya. Sözü sana bırakıyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Biraz soğuk algınlığından sesim gitmiş. Böyle kötü denk geldi ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ederiz katıldığın için programa. Ben de teşekkür ederim. Evet, yani Hüseyin'in de bahsettiği gibi aslında bugün İstanbul'un dört bir yanına baktığımızda bulduğumuz bu sarnıçlar, maksemler, su kemerleri aslında kentin nüfusuna ayak uydurmaya çalışan farklı kuşakların bize geride bıraktıkları ve günümüzde çok güzel mimari, kentsel ve tarihsel bir zenginlik var. Bu yapılar izlerini bırakmışlar. Ben de biraz hani hikayenin 18. yüzyıla sonrasını biraz özet geçeyim ve günümüze gelelim biraz. Ve evet, Hüseyin benim de bahsettiği gibi işte eski İstanbul, eski Beyoğlu'nda da su problemi çıkıyor nüfus arttıkça ve Taksim maksimleri, tesisleri 1700'lerde yapılıyor. Daha sonra gittikçe genişleyen ve büyüyen bir kent var. İstanbul'un tarihi bununla bağlantılı. Aynı şekilde mesela bu dönemde New York dan da örnek vereyim. Yeni çok güzel bir kitap çıktı. 19 Rezervuar diye. Lucy Santa ilgisini çekenler olursa okumak için. Hı-hı. Burada da mesela kentin New York'u New York yapan ve büyümesini sağlayan Hudson Vadisi'nde kuzeyden gelen 19 büyük rezervuar gölü ve temiz su. O yüzden günümüzde de mesela Amerika'da en iyi su sistemleri ve temiz suyu olan New York'tur denir ama bunun sebebi coğrafyasıdır aslında. İstanbul'da bence çok benziyor. Yani çok zengin bir coğrafyası var ve bu yani Bizans döneminden beri gittikçe hani genişleyen, artan su kemerleriyle de zaten görüyoruz. 1800'lere gelindiğinde nüfus arttıkça zaten artık mesela anonim şirketlerine imtiyazlar verilmeye başlıyor ve Terköz şirketi de böyle kuruluyor. Ardından da kaynak suları ve küçük hatlarla çeşmelere sular verilmeye başlıyor. Daha mahallelerde, Beyoğlu'nda vesaire şehir büyüdükçe ve 1900'lerin başında da 2. Abdülhamit bildiğiniz bu Hamidiye suyunu kuruyor. Ve ancak zamanla su şirketleri de yetersiz kaldıkça Terköz şirketi de 1932'de İstanbul Sular İdaresi'ne veriyor ve günümüze geldiğimizde 1981'de su ve atık su yönetimi için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yani İSKİ kuruluyor. Yani burada bu su altyapısına baktığımızda aslında kentin nüfusuyla böyle beraber giden enteresan bir hikayesi var. İşte 1970'lere geldiğimizde nüfus 3 milyonken 90'larda 90'ları kırılma noktası olarak görebiliriz aslında. Nüfus 3'e katlanarak 10 milyonu buldu. 90'larda 10 milyonmuş mesela, şimdi bile ufak geliyor bize ama 90'larda durmak bilmeyen hem göç, kente göç ile su kesintileri sıklaşmaya başlıyor ve suyun kalitesi o kadar düşüyor ki salgın hastalıklara neden olmaya başlıyor. Bu yüzden bence hani şu an günümüzde baktığımda ben araştırma yaparken çok şaşırmıştım. Ben kendim hani 30 yılı aşkın bir süredir İstanbul'da musluktan su hiç içilmiyormuş ama daha önceden içiliyormuş. Günümüzdeki araştırmalara baktığımızda 2008 yılında İstanbul Üniversitesi bir araştırma yapmış. Kent nüfusunun %95'inden fazlası artık damacanayla su içiliyor. Yani böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Ben biraz da aslında Menderes döneminden de bahsetmek istiyorum. Çünkü tedariğin ötesinde aslında su ile olan fiziksel ilişkimiz önemli. Bir de atık suları da nasıl yönettiğimiz, kullandığımız da çok önemli. O yüzden biraz derin deşarja da kısa değineceğim. Hepsi çok büyük konular başlı başına. Menderes dönemi de çok enteresan çünkü İstanbul'un bu eski İstanbul'un yeni şehir haline gelme süreci olarak adlandırılıyor ve 1950'lerde bir sürü imar operasyonları başlıyor. Ve aslında bakarsak araç odaklı bir ulaşım sisteminin inşası var bu dönemde. 1945'te sadece İstanbul'da 3000 araç varken 2019'daki verilerine baktığımızda 4 milyona çıkmış. Yani bu başlangıç sürecinde de otobanların yapılması ve özellikle engebeli bir topografyası olan İstanbul'da kıyıların büyük ölçüde otobanlara dönüşmesiyle mümkün oluyor. Ve dönemin önemli bu figürlerinden karayolları uzmanı Muzaffer Uluşahin, bu şehir kamburdur düzeltelim diye bir söylemi var. Anlaşılacağı gibi yollar topografyaya ya da oradaki hani geleneksel bir sürü zaten mahalleler ve eserler de yıkılıyor bu süreçte. Çok dikkate alınmadığı belli. Bana bu yine ben New York'la da karşılaştıracağım. Dünyanın büyük şehirlerinin tarihleri bir şekilde benzemeye başlıyor altyapıya, suya baktığımız zaman. O dönemde de 40'larda 50'lerde burada da Robert Moses var. O da New York'taki zaten bütün otobanları yapan kişi. Çok meşhur. Çok sevenleri yok günümüzde. Hani belli ikonik projeleri yapmış. İşte opera salonları vesaire de var ama bir yandan da mahalleleri yıkıyor. Kıyıların burada da tamamını otobanlara dönüştürüyor. Yani 50'lerde böyle bir dönüşüm var ve bu tabii enteresan bir şekilde 1958'de Türk lirası dolar karşısında %300 oranında değer kaybediyor. Dolar 1 dolar 2.8'den 9 liraya çıkıyor. Çok devalüasyon olduğu zaman Menderes'in planları da yarı yolda kalıyor. Bana çok tanıdık geldi günümüzü biraz hatırlattı. Gerçekten. Yapı malzemeleri de çok artmasıyla. Evet. Ve böyle İstanbul'un su ile olan ilişkisi bu meşhur Sarayburnu'ndan başlayarak sur içine geçen Yeşilköy uzanan sahil yoluyla birlikte bozulmaya başlıyor. Ve bunun örneklerini görüyoruz. Tabii günümüzde mesela Moda, Caddebostan sahilleri daha yaya odaklı ve bisiklet yolları düşünerek halka geri kazandırılmış. Yani iyi örnekler var ama yine İstanbul genelinde bu tip kıyılar ve yani doğal kıyılar zaten yok denecek kadar az. Evet. Gel gelelim, vaktimiz var değil mi? Ben kısa evet, özet evet. geçiyorum üç, ama. Üç dakikamız var toparlarsa. Devam lütfen. Çok kıymetli tabii, özel tabii. bilgiler. Çok teşekkürler. Tabii ki. Derin deşarjdan da biraz kısa bahsedelim. Bu konuda çok çalışan değerli bir sürü STK'lar var. Ben hem onların hani bilgi dağarcığından hem de yeni açılan bir dava var. Çorlu'da bu Ergene Derin Deşarj. Evet. Olarak. Evet. Açan, davayı ya... açanlardan biri de sensin. Ve ben. Evet, evet. 18 kişi sivil bir yurttaşlık vazifesi olarak yaptık. Evet. Ve İstanbul'un aslında dev bir havza olarak sularının yine de kirletilmesinin sebebi bu çok hani 70'lerde temelinin atılan bir politika aslında olması. İlk Haliç ve İzmit Körfezi'nin kirliliğine çözüm getirmek için DAMOK diye bir konsorsiyum ile öne atılıyor. Daha sonra bu revize ediliyor ama prensip olarak hani atıkların arıtılmadan alt akıntıya deşarj edilmesi. Buradaki fikir hani atık suların Karadeniz'in ölü olduğu iddia eden sularına da taşınacağı ve temizleneceği yönünde. Ama aslında bakarsanız yapılan araştırmalara bunun bir üst eşiği var ve bu tamamen aşılmış durumda. Yani bu dinamikler hiçbir şekilde Marmara'yı götürecek bir seviyede değil. Aynı zamanda bu planlarda ben biraz daha detaylı inceledim. Yani yerleşkeleri 11 bölgeye ayırmışlar ve 15 tane deşarj bölgesi belirlenmiş. Aslında bakarsanız bölgeler çok da derin değil. Yani ben 90'larda hatırlıyorum, yani kıyılara yaklaşılmaz bile çok kötü kokan bölgeler vardı. Zaman içinde de bu altyapı biraz değişti ama yine günümüzde %60'ı pek arıtılmadan yani bulgulara göre Marmara'ya bırakılıyor. Yani ben peki biraz çok detaylarına dayanıp... Son bir dakikamız yemeden, var. Evet, evet, neler sonra... yapabiliriz de biraz evet, özetleyeyim. Lütfen. Şimdi aslında istersek büyük altyapı projelerini, tesisleri, her şeyi inşa ediyoruz. İstanbul'un dört bir yanına bakın, o inşa etme kapasitemiz var. Peki niye bunu yapmıyoruz? Bence birazcık yani vizyona geliyor ve önceliklerimize geliyor. Öncelikle derin deşarj projelerine son vermeyiz. Yani bu çok belli zaten. Net. Atık sular ileri atık su arıtımı yapılmadan alıcı bir ortama verilmemeli. Ve mesela Ergene atıklarına dur demedi maalesef. Davada bir sonuç alınamadı ama hani mücadeleye devam edilmesi gerekiyor. Dava da devam politik ediyor. Olarak evet. Da, evet ya, bu derin deşarj politikası, yani 50 senelik bir politika, artık günümüzde kesinlikle son verilmeli. Bir de ileri arıtma ile beraber biyoremediasyon ve doğal altyapı da önemli bir rol oynuyor. Ben hani bunu eleştirenleri de anlıyorum. Mesela sulak alanların restore edilmesi vesaire, derin deşarja son vermeden evet çok anlamsız oluyor ama bir yandan da Marmara'yı yavaş yavaş restore etmeniz gerekiyor. Bunun çok güzel New York'ta örnekleri var ve yani kıyıların planlanmasına adanmış belediyede bir grup var. Kıyı master planları yapıyorlar. Ve bunun içinde hem hibrit dediğimiz hem daha konvansiyonel işte arıtma, aynı zamanda doğal çözümler de yer alıyor. Evet. Jamaica Bay bölgesinde de çok güzel bir örnek var. Yani bunu bize başka bir programda anlatmanı çok isteriz. Evet, dönüşmüş. Çok teşekkürler. Çok güzel, evet. Bir planlama ve arazi yönetimiyle yola koymamız gerekiyor diyorum. Çok çok teşekkürler. Sevgili Taner, sen bize sözler ötesinde bir şey söyleyeceksin ama istersen bir iki kelam da edersen çok seviniriz. Evet, tabii benim konuyla alakalı bir şey değil ama genel bir şey tabii. müzisyen olduğum için 1984'te Almanya'da Yeşiller Hareketi başlarken tanıdığım oradan arkadaşlar anlatmıştı. Çok etkilenmiştim. İşte bir gün gelecek, buzullar erecek, işte sular, iklim değişecek falan filan. Çok paniğe kapılıp öyle bir şarkı yapmıştım. Tabii bugünkü açıdan bakınca biraz naif sözler ama belki Türkçe dilinde yapılmış bu anlamda ilk şarkı olabilir. Zamansız. Onu çalıp söyleyeyim. Alarm ismi. Yaşa. Ve hemen bize armağanından bahseder misin son programımızı, evet, kapatırken? Evet, işte Heybeliada'da da her yıl evde kaydettiğim plaklar yapıyorum. Az sayıda basılıyor, meraklıları alıyor. Bu sene yaptığımızda Nazım Hikmet'in Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz isimli uzun şiiri, bir de Ahmet Hamit Tanpınar'ın Zaman Kırıntıları. Plan bir yüzü 19 dakika, öbür yüzü 19 dakika. Böyle bir 2 A100'lü bir plak yaptık. Çok hafta sonu Kadıköy Plak Günlerinde tanıttık. Bir de evet. Burada. Ve bu bir armağan Açık Radyo arşivine. Evet. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür, bugün sevgili konuklarım Hüseyin Irmak, Taner Öngür ve Serhat Olgay'la İstanbul'da süre değişen ilişkimiz üzerine konuştuk. İnşallah aramıza kıyıyla beton olarak dökülen bu blokları kırıp suyla bağlantımızı yeniden kurabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.